तो रात हो मुझे भोले साथिया तुझे दिल दे दिया, मेरा दिल ले लिया, तुझे दिल दे दिया, मेरा दिल ले लिया। इसे निभाएंगे, ली है जो प्यार में कसम, सारे जहां को भूल के एक दूर होंगे जुदा ना हम कभी, इतने करीब आ गए। मेरे सपने सजा ले, मुझे अपना बना ले, मेरे भोले साथिया तुझे दिल दे दिया, मेरा दिल ले लिया, मेरा दिल ले लिया। तू जब जब मुझको पुकारे, मैं दौड़ी आऊं नदिया किनारे, हर पल तेरा रस का निहारे, दिल लागे ना ही तेरे बिना रे। मुझे सीने से लगा ले, मुझे आंखों में बसा ले, मेरे भोले साथिया तुझे दिल दे दिया, मेरा दिल ले लिया, तुझे दिल ले लिया। ये धरती चांद सितारे, ये नदियां पवन घटारे, मिट जाए जहारे, बस प्यार रहेगा यहाँ रे।